Good, this is Christ, Son of God, have mercy upon us and save us. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. În numele Tatălui și a Fiului și al Sfântului Duh. Amin. The gospel that we heard today, beloved Christians, is from the Gospel of St. Matthew. Iubiți credincioși, Sfânta Evanghelie propovăduită astăzi este cea scrisă de Sfântul Apostol și Evanghelist Matei. And it is appointed by the Church to be read on the Sundays after Theophany. Și ea a fost rânduită să fie citită în prima duminică după Bobotează. It refers to the beginning of the Lord's ministry. Această Sfântă Evanghelie se referă la începutul propovăduirii Mântuitorului. When he had traveled to the regions of Capernaum, Nazareth, which were referred to in the prophecy by Isaiah. Sfânta Evanghelie care se referă la călătoria Mântuitorului în Capernaum, așa cum a propovăduit și Sfântul proroc Isaia. And in that prophecy, he referred to the ancient names of these regions, Sfântul proroc Isaia, în profețiile sale, s-a referit la această zonă, nu cu numele nou, ci prin numele vechi de Zabulon și Neftalim. And said that the lands which sat in darkness and in the shadow of death had received a great light. Și spunând despre aceste locuri că the lands which sat in darkness, că pământul care a stat în întuneric and in the shadow of death, și în umbra morții va fi luminat și va primi lumina cea mare. What is this darkness and shadow that the prophet refers to? Ce este întunericul și umbra morții la care se referă prorocul Isaia? It is no different than the indifference which prevails throughout the world today. Nu este nicio diferență între ceea ce se referă prorocul și ceea ce este astăzi în zilele noastre. The words darkness and shadow of death. Întunericul lumii și umbra morții prophesied the response of these regions to the Lord's to the revelation of Christ. Prorocesc de fapt răspunsul when the Lord traveled there. This prophecy refers to the reaction of these regions to the ministry of Christ, to the coming of Christ. Această profeție se referă de fapt la reacția care au avut oamenii din acele locuri față de începutul propovăduirii Mântuitorului. The Lord himself complained that in the region that in Nazareth that he was not able to work many miracles because of the unbelief of the people. Mântuitorul se plângea adeseori că nu a putut propovădui în Nazaret, în locul unde a trăit, pentru că oamenii erau necredincioși. And at the end of his earthly ministry, he said, "Woe to you, Și la sfârșitul Sfintei Evanghelii spune, "Vai ție." He said, "Woe to you who were in Capernaum," because if the things that had been done there had been done in Sodom and Gomorrah, they would have repented immediately. Vai ție, Capernaum, pentru că dacă aceste lucruri s-ar fi lucrat în Gomora, poate s-ar fi mântuit toți și ar fi crezut și s-ar fi mântuit, dar tu nu vrei să crezi. So there was an indifference among these people. Deci se observă din această evanghelie indiferența oamenilor din Capernaum. That when the light of Christ came to them, they did not respond. Atunci când lumina Mântuitorului a venit, ei nu au răspuns. As I say, that same light prevails in our own. That same indifference prevails in our own day. That same indifference. Vreau să spun că aceeași indiferență predomină și în zilele noastre. We are no different than the peoples that inhabited these regions. Noi nu suntem cu nimic diferit față de oamenii care au trăit în acel loc. There's a common temptation for men to think, only if I had been alive during the time of the Lord and I could have seen him, then my faith would have been stronger. Este o tentație foarte mare a fiecărui om să spună că dacă aș fi trăit în vremea Mântuitorului, atunci aș fi crezut și eu și m-aș fi mântuit. But in truth, we have miracles just as great as the time of the New Testament. Dar vă spun cu adevărat că și în zilele noastre se întâmplă minuni mari. We have something in fact that these people did not have, which is the great witness of history. Noi avem acum ceva ceea ce acei oameni nu au avut, și anume mărturisirea pe care ne-a lăsat-o întreaga istorie a creștinătății. We can see all of the life of Christ in one instant with our mind. Putem să vedem întreaga viața Mântuitorului doar într-o clipită în mintea noastră. All of his miracles, all of his teaching. Putem vedea toate minunile și toate învățăturile lăsate de Mântuitor. His defeat of death and his resurrection and sitting at the right hand of God. Darea lui la moarte și învierea. His defeat of death, his resurrection, his sitting at the right hand of God. His sending of the Holy Spirit. Înălțarea Mântuitorului, trimiterea Sfântului Duh către apostoli. And the whole life of the church for 2 millennia. Și toată istoria bisericii de 2 milenii. Innumerable saints. Viața sfinților, nenumăraților sfinți. Who, indeed, as Christ prophesied, did greater works than he did. Care, așa cum a prorocit și Mântuitorul, au făcut minuni mari. And thus proved the truthfulness of his word. Și aceasta dovedește the truthfulness of everything that he said. Și aceasta dovedește faptul că tot ceea ce a spus Mântuitorul s-a adeverit. So we have many more confirmations of the gospel. Deci avem multe alte confirmări ale lucrurilor scrise în Sfânta Evanghelie. Many more witnesses of what is possible for men to do in the name of Christ. Multe mărturisiri ale lucrurilor pe care omul le poate face în numele Mântuitorului. So we are indeed much more fortunate than these people were. Deci noi suntem mult mai norocoși decât oamenii care au trăit în vremea Mântuitorului. Even if with their own eyes they saw these things of the Lord. Chiar dacă ei au văzut cu propriul lor ochi ceea ce a propovăduit și ceea ce a făcut în acele vremuri Mântuitorul. So we must reject the temptation to be sorry that we were born in such a difficult time. Și trebuie să îndepărtăm această tentație de a ne părea rău că ne-am născut în aceste vremuri grele. And to know that essentially things have not changed among men. Și trebuie să știm că în esența lor lucrurile nu s-au schimbat cu nimic. Still, in our own time, we have darkness and the shadow of death. Și în timpurile noastre trăim totuși în întuneric și în umbra morții, ca și atunci. Which dwells in our own man, which surveils, which exists in our land, in our country. Întuneric și umbra morții care se lășluiesc în locurile acestea, în toate, în tot pământul. And we have a great light which has appeared to us. Și avem lumina cea mare care ne-a răsărit nouă. That light is Christ who dwells in the church. Această lumină este Hristos care se lășluiește în Sfânta Biserică. Whose divine body constitutes the church. Trupul lui Sfânt constituind Biserica. And to which to the extent that we are worthy, we are united. And to it, as much as we are worthy, we are united. Și pe cât suntem de vrednici, pe atât suntem și de uniți. Around us, as I say, is darkness. Împrejurul nostru, așa cum am spus, este întuneric. The church offers us an opportunity to leave the vanity. Biserica ne dă o posibilitate, o șansă să lăsăm la o parte orgoliul, the passions, patimile, the corruption and the death of, that is present in this world. Să ne îndepărtăm de moartea sufletească care este în această lume. In place of that, it gives us the light of Christ. Și în locul acestora, biserica ne oferă viața trăită în Hristos. Gives us the opportunity to grow in virtue. Ne dă posibilitatea să creștem în virtuți. To be united to the Lord. Să fim uniți cu Mântuitorul. To have hope of everlasting life. Să avem nădejde în and orice în viața aceasta. And to escape the temptations of this world. Și să ne eliberăm de de ispitele care sunt în această lume. The primary door for this growth and union and in spiritual life, growth in spiritual life and union with the church and with Christ. Ușa principală prin care noi putem să creștem în virtuți și să ne unim cu Domnul. And that primary door is repentance. Această ușă nu este alta decât pocăința. Repentance is not, as many of the sectarians teach, a one-time event. Repentance, a one-time, something that happens just once. Pocăința nu este un lucru care se întâmplă numai o singură dată, așa cum spun sectanții. It is something that it is a lifelong process. Pocăința este un proces de lungă durată. Our life is meant to bear fruits worthy of repentance. Viața noastră este făcută ca noi să putem să culegem roadele pocăinței. And this takes much labor. Și această muncă ne cere mult efort. Patience, study, răbdare, studiu and perseverance. Și perseverență. And repentance is a complex process. Pocăința este un proces complex. Much is implied by in this word in Greek. Much is signified by this Greek word metanoia. Care are o semnificație mult mai mare decât cuvântul din limba greacă metania. The word technically means changing of the mind. Vorbind din punct de vedere tehnic, acest cuvânt, adică pocăința, înseamnă schimbarea gândului, schimbarea minții. And this, of course, is not just a matter of opinion. Numbers changing of opinion about things. Și bineînțeles că acest lucru nu se referă doar la schimbarea vreunei păreri. It's a changing of how we think. Și ce se referă la schimbarea gândurilor noastre, how we behave, la schimbarea comportamentului nostru and in truth of the interior of man, și la schimbarea vieții interioare a omului. The mind was meant to be the governor over the passions and the lower faculties of man's being. Mintea este pusă să fie stăpân peste toate patimile over the passions and the lower faculties, the lower și este pusă stăpân și asupra facultăților mentale ale omului. And when I speak of mind here now, again, I'm not just thinking of our reasoning, but of our spiritual mind. Și când mă refer la minte, nu mă refer de fapt la rațiune, ci mă refer de fapt la spiritual mind, la mintea duhovnicească. In fact, the nous. The nous, which is the faculty that St. Gregory called the mos, for example, teaches, is the organ through which, as it were, through which we know God and commune with God. De fapt, așa cum spune și Sfântul Grigorie de Palama, mintea nu este altceva decât un organ prin care să ne îndreptăm către Dumnezeu. but now, unfortunately, the hierarchy of man's different faculties is turned upside down. Dar acum, din nefericire, ierarhia gândirii omenești este întoarsă cu fundul în sus. And rather than the higher faculties of our mind governing our life and controlling all of our lower faculties, instead of, and this is what's proper here. It is proper, as I said, that our spiritual mind, that our nous should be the governor of all of our lower faculties. Este cuvincios ca mintea să stea deasupra tuturor lucrurilor, să fie cea care stăpânește toate gândurile și toate faptele noastre, but things are upside down. Dar lucrurile sunt întoarse invers. Our passions and our emotions and our confused reasoning dictate to our spiritual mind what it will do. Patimile și gândurile noastre rele sunt cele care conduc acum mintea. So we are pulled about by our passions, by our lower animal nature, and not governed by our spiritual understanding. Omul acum este condus de patim, de poftele lui trupești și nu de gândirea duhovnicească. So this is what we have to accomplish. Și ceea ce noi trebuie să împlinim prin pocăință este întoarcerea către normal, adică aducerea minții ca stăpân asupra patimilor și a tuturor faptelor pe care le facem. With the cleansing and with the purification and cleansing from repentance, prin purificarea noastră, prin curățirea noastră de patim cu ajutorul pocăinței, with the cooperation of God's grace giving us illumination, și prin cooperarea cu darul lui Dumnezeu, it's possible for our spiritual, for our mind, for our spiritual mind to be restored and to return to its proper position. Este posibil ca mintea să fie pusă stăpân peste toate patimile și ca noi să fim uniți cu Mântuitorul. These are the kind of things that are signified when the Lord speaks of repentance. Și aceste lucruri sunt cele mai importante atunci când Mântuitorul vorbește despre pocăință. In truth, this process begins with humility. Într-adevăr, viața duhovnicească începe cu smerenia, recognition of our fallen condition. Cu recunoașterea stării noastre căzute, rather than being, as the apostle says in today's epistle, in the full stature of Christ, mai degrabă, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel în epistola sa, fiind în deplină comuniune cu Mântuitorul, which is our calling, aceasta fiind de fapt chemarea noastră, but rather than that we find ourselves like animals. Noi, în loc să ne găsim în comuniune cu Dumnezeu, noi suntem de fapt ca niște animale, led around by our passions, înconjurați de patim, like a pig with a ring in his nose, ca un porc cu belciugul în nas, and indifferent to the light of Christ. Și indiferent față de lumina Mântuitorului. Recognizing this fact, we must have true contrition in our soul. Recunoscând acest fapt, trebuie trebuie să ne pară rău de noi, and draw close to Christ, asking him to help our unbelief. Și trebuie să ne apropiem de Mântuitorul cer. Ajutorul. But that humility, that contrition or sorrow must continue throughout our life. Dar această părere de rău față de starea noastră căzută must continue with us throughout our life. trebuie să fie continuată de noi în toată viața. And this was taught to us by the great saints. Și vă spun că acest lucru a fost propovăduit de toți sfinții părinți, who would labor in repentance all of their life. Care au muncit toată viața lor cu osârdie prin pocăință. And even on their deathbed say that they were sorry they did not have more time to repent. Și chiar și pe patul de moarte, unii sfinți au spus că le pare rău că nu mai au timp să se pocăiască în continuare. But they didn't have more time to weep for their sin. Că nu mai au timp ca să lupte împotriva patimilor. Well, if they had to cry so much, and if they had to repent so much, those people who lived like angels compared to us, e bine, dacă acești oameni care au avut viață ca de îngeri și au fost sfinți, au trăit în pocăință și le-a părut rău de firea lor căzută, what does it say about us? So that we must get to work. Și atunci ce să mai spunem de noi care ar trebui să lucrăm cu osârdie pocăința noastră? May God help us all in the path of repentance. Dumnezeu să ne ajute pe toți să trăim în pocăință, helping us to progress, să ne ajute să progresăm în viața duhovnicească, and to bear many fruits worthy of it. Și să culegem roadele pocăinței și ale smereniei. Ce să mai completăm când atât de multe au fost spuse și frumoase? Ne mai rămâne, iubiți credincioși, doar să le pricepem cu mintea, să le înțelegem aceste lucruri care ne cuprind pe noi din toată ființa noastră. Așadar, îi mulțumesc Preasfințitului și, cum am zis de nenumărate ori, acesta să le țineți bine în cămăruța minții și a sufletului dumneavoastră, ca atunci când veți fi lipsiți de aceste lumini în întuneric, care sunt poruncile lui Dumnezeu, să le aveți și să le scoateți, să vă folosiți de ele. Vedeți, Galileea este ceva prăvălit, adică lumea căzută în păcat și ea stă în întuneric. Acesta era Zavulonul și Neftalinul. Dar acest Zavulon este toată lumea la ora actuală, fiindcă nimic nu întunecă mintea cum întunecă păcatul. Și nimeni nu alungă întunericul și greutatea și disgrația lui decât lumina. Și degeaba este lumină dacă nu este minte să o priceapă. Soarele răsare și peste drept, și peste nedrept, și peste cele necuvântătoare. Dar fiecare își trage din lumina soarelui ceea ce-i trebuie. Singura ființă zidită de Dumnezeu în maximul nobleții zidirilor lui este omul care și pricepe lumina, frumusețea ei, văzând lumea înconjurătoare. Că lumina soarelui pentru cele necuvântătoare ajută doar să se hrănească, pe când omului trebuie să-i hrănească mintea, să vadă, cum s-a spus și Preasfințitul, să vadă în întunericul păcatului. Deci lumina soarelui acestea material ne ajută să vedem lumea înconjurătoare și ochiul duhovnicesc pricepe pe meșterul celor ce noi le privim și ne desfătează în lăuntru ființei noastre. Și dacă păcatul aduce acea ceață, acea umbră, acel întuneric, acea teamă a morții, cum spune Evanghelistul, acel zbucium în sufletul tău că l-ai pierdut pe cel ce te-a zidit, te mulțumești cu o fărâmă din lumină și lumina aceea nu este decât porunca bunului și marelui nostru Ziditor, Cel ce ne-a mântuit, s-a născut, a murit pentru noi. Așadar, degeaba ai ochi dacă nu este minte să înțeleagă și degeaba le ai pe amândouă dacă nu ai lumina. Deci lumina care luminează în Galileea vieții noastre este Iisus Hristos. Mulți sori își atribuie și arogă dreptul că sunt sori adevărați. Dar unul este cel ce dă viață și merge în tăcerea lui, făcând ascultare. Dacă soarele material luminează și încălzește trupul nostru, iată soarele cel ce a răsărit prin învierea sa, luminează mintea, luminează ființa, luminează gingășia noastră dumnezeiască. Deci din aceste cuvinte pentru care mulțumesc tuturor acelor ce le-a rostit în urechile dumneavoastră, nu este altceva decât luminarea întunericului păcatului, este așezarea minții noastre și să vedem pe Cel ce ne-a zidit și în felul acesta să ne păzim pașii din cărările fără de legilor. Acestea fiind zise, rog pe Dumnezeu să mulțească cuvântul precum a luat-l în copaie sau sămânța în pământ bun și să rodească fructul mântuirii în tâmplele noastre duhovnicești încărunțite. Bunului Dumnezeu să-i dăm slavă și cinste în veci. Amin.